وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد كاجب زيشني الله تبارك وتعالى u svojoj časnoj knjizi Kur'an i Kerimu, estaizu billah, el jevme ekmeltu lekum dinekum, wa etmemtu alejkum ni'meti, wa raditu lekum ul islame dine. Danas sam vam usavršio vašu vjeru i upotpunio vam svoju blagodat i zadovoljan sam islamom kao vašom vjerom. Ovaj dan, dan Arefata, je bio na Hadžetul Veda'u u petak na oprosnom hađu, kada je Resulullah a.s. ovaj ajet proučio svojim ashabima nakon što mu je objavljen uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Objavljen je ovaj ajet, a Resulullah a.s. je stajao na Arefatu toga dana i nakon ovoga ajeta živio je svega 81 noć. Ovaj ajet nam ukazuje da je Allahova vjera, din Islam, usavršena. Tako da nikada do sudnjeg dana ništa od nje neće biti oduzeto, niti će ikada do sudnjeg dana biti potrebno da se ovoj vjeri i na ovu vjeru bilo šta doda novo. I zato je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala završio ciklus vjerovjesnika i svojih poslanika svojim Resulom sallallahu alaihi ve sellem, tako da poslije njega više novih poslanika neće biti. Isto tako iz ovoga ajeta razumijemo da je Allah uzvišen i zadovoljan vjerom Islamom, tako da nikada do sudnjeg dana se neće rasrditi na onoga ko bude po tome postupao i ne bude skretao sa toga puta. Drugi jedan ajet nam ukazuje da Islam onakav kakav jeste objavljen od uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala i prenesen Resulom sallallahu alaihi ve sellem je jedina vjera priznata i prihvaćena kod našeg gospodara. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ. Ko bude želio vjeru mimo Islama, غَيْرَ الْإِسْلَامِ, mimo Islama, onog poznatog i onog kod Allaha priznatog, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ, to neće biti primljeno od njega. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, takav će zasigurno na sudnjem danu, na ahiretu, biti od onih koji su propali, koji su uništeni. Isto tako kuranski ajet nam kaže إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ, zaista vjera kod Allaha jeste Islam. Zaista jedina vjera kod Allaha jeste Islam, jedina priznata i prihvaćena vjera kod Allaha jeste Islam. Dakle, drugo se kod njega ne prihvata. Sve blagodati oba dva svijeta, i dunjaluka i ahireta, upravo su u ovome principu. To jeste u savršenosti ove naše vjere i pojašnjenju njenih mudrih propisa. I zato ćemo u ovome ajetu prije citiranom naći وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, i upotpunio sam vam svoj ni'met, svoju blagodat. A koja je najveća blagodat čovjeku i na dunjaluku i na ahiretu? Upravo njegova vjera. Danas sam vam usavršio vašu vjeru tako da neće biti potrebno išta da se oduzima od nje niti da se njoj dodaje, i upotpunio svoju blagodat vama i zadovoljan sam vam vjerom Islamom. Dakle, zadovoljan sam Islamom kao vašom vjerom. Ovaj ajet je jasan i nedvosmislen dokaz da je vjera Islam savršena i da nije ostavljeno ništa što je potrebno čovječanstvu na dunjaluku i isto tako na ahiretu, a da nije to do u detalje pojašnjeno i obrazloženo bez obzira o čemu se radilo i govorilo. Jedan od židova kaže Allahovom poslaniku alejhissalatu vesselam, svemu vas je naučio vaš poslanik, a on mu odgovara, tačno je, čak i kako će mu se čistiti od svoje prirodne potrebe. Čak i tome nas je naučio naš poslanik, a kamoli drugim bitnim stvarima i propisima naših života cjelokupnog. Dakle, ova vjera nam sve objašnjava, sve ono što nam je nužno da znamo i na dunjaluku i na ahiretu i što usmjerava naša oba dva svijeta. Kao prvo i najvažnije u čovjekovom životu jeste vjerovanje u tevhid, vjerovanje u Allahovu subhanahu wa ta'ala jednoću. Sa tim čovjek u džennet ulazi. I ko iskreno kaže šehadet, mjesto mu je u džennetu. Allahovu jednoću priznati i u svojim djelima uspostaviti. Kao prvo, vjerovati da je Allah tabaraka wa ta'ala gospodar, neprikosnoveni. I vjerovanje u ovaj princip je otprije bilo poznato. Ako pitaš ljude ko je gospodar, ko je taj kome se ljudi obraćaju i vraćaju u teškim situacijama, odgovorit će to je jedan jedini Bog, Allah. I mušrici Mekke su to priznavali i govorili. I rekli, kada bi bili pitani, وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ, ako ih upitaš ko ih je stvorio, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, zasigurno će odgovoriti, to je Allah. Dakle, priznavali su da je neprikosnoveni gospodar i stvoritelj jedino uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala. Kul men jerzukukum minas sama'i wal ard. Reci, ko je taj koji vas obskrbljuje s neba i iz zemlje? Em men jemliku sama'a wal ebsar. Ili onaj koji vlada sluhom i vidom. وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ, i ko je taj koji izvodi živo iz mrtvog i mrtvo iz živog, odgovorit će فَسَيَقُولُنَ اللَّهُ, odgovorit će zasigurno to je Allah. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ, pa ti onda njima reci, zar se onda nećete pobojati. Isto tako uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala postavlja nam pitanje čovječanstvu i kaže, em huliku min gajri šeji'in em humul halikun, jesu li oni sami tek tako nastali samo po sebi, em humul halikun, ili su oni stvoritelji, em halaku samavati wal ard, jesu li oni stvorili nebesa i zemlju, bel la yuqinun, ne, oni nisu ubijeđeni. Niti su oni mogli sami nastati, niti su oni stvoritelji, niti su oni stvorili nebesa i zemlju. To je uzvišeni Allah. Pa zašto se onda ne pokore njemu? Zašto nisu svjesni toga? Ova vrsta tevhida i Allahove jednoće je u prirodi čovjeka. I u osnovi niko je ne poriče. Iako ćemo naći kod velikih zalima, taguta, naći ćemo da su poricali ovo, ali to njihovo poricanje je bilo samo jezikom. Pa ćemo vidjeti da je faraon govorio, kale fir'aunu wa ma rabbul alamin. I reče faraon, šta je to gospodar svjetova? Kao da se sa tim ismijava, zruguje. Šta je to? Šta bi to moglo biti? Kao ne vjeruje u to. A kažemo onda Musa alejselam, kale lekad alimte ma enzele ha'ulai illa rabbus samawati wal ard. Besair. Reče mu Musa, lekad alimte, ti znaš zasigurno. Dakle, on se oholi, a on je svjestan toga. Lekad alimte, ma enzele ha'ula, nije ovo objavio illa rabbus samavati wal ard, osim gospodar nebesa i zemlje. Ti si faraone, ti si ubijeđen u to, ali ti pored toga i nas provodiš. I zato nam uzvišeni Allah kaže, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَلَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا, Oni to poriču, a sami su ubijeđeni da je to istina. Zulmen, zulumom i nepravdom to čine, va uluva i ohološću svojom, a ubijeđeni su da je ovo istina. I zato ćemo naći u govoru kuranskom da upućuje prijekor ljudima zbog svoje oholosti u pogledu nijekanja Allahove jednoće. Pa kaže, e fillahi šekkun, zar u Allaha ima sumnju? Zar u Allaha imati sumnju? Jer sve oko nas ukazuje na njega. I kuranski ajet, kul e gajra Allahi ebghi rabben wa huwa rabbu kulli shay. Zar ću pored Allaha tražiti drugog gospodara, a on je gospodar svega? Kul man rabbu samawati wal ard, kul illah. Reci im, o Allahov poslaniće, ko je gospodar nebesa i zemlje? Kul illah, odgovori im, to je Allah. Jer ljudska priroda u osnovi ovu vrstu tevhida prihvata. To jeste priznavanje Allaha kao gospodara svega i neprikosnovenog vladara na ovome svijetu, stvoritelja i onoga koji vlada svim. Ali vjerovanje u samo ovaj dio Allahove jednoće svakako da nije dovoljno. Tako ćemo naći šeitana da nakon što je bio protjeran iz džehennema i nakon što je bio proklet, obraća se Allahu i kaže, kale rabbi, i reče šeitan, gospodaru moj, enzirni ila jevmi yub'athun, ostavi me da ne umrem do dana proživljenja. Dakle, obraća se Allahu uzvišenom riječima, gospodaru moj. On prihvata ovo Allahovo gospodarstvo, njegovu vlast, ali mu to nije dovoljno da bude vjernik, jer mu Allah kaže, eba wastakbara wa kana min al-kafirin, odbio je seđdu onu jednu učiniti, uzoholio se, wa kana min al-kafirin, i postao je kafirom. Dakle, nije mu to bilo dovoljno, traži se nešto još više od toga. A šta je to? Pa nam kaže uzvišeni Allah, wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. Većina ljudi neće vjerovati u Allaha dok mu širk ne učini, dok mu nekoga ne pridruži. Dakle, ne znači vjerovanje samo znati ima Allah i postoji Allah i Allah je veličina i Allah je savršen i završen s tim. I zato nam kaže, u pogledu mušrika u Mekki koji su bili, koji su se borili protiv Resula a.s., kada su bili pitani zašto vi obožavate ove idole i ove kipove, oni su odgovarali, ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa. Mi ne obožavamo ove kipove ni zbog čega drugog, osim da nas oni približe Allahu. Pa su uzeli moliti te kipove, smatrajući da su kipovi bezgriješni, pa će oni posredovati kod Allaha, ne uzubila. I tako su širk činili uzvišenom Allahu. وَيَقُولُونَ هَاُلَاءِ شُفَعَاُنَا عِنْدَ اللَّهِ, i govorili su, ovo su naši zagovornici kod Allaha. قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ, hoćete li vi da Allaha obavijestite ono čemu što on ne zna? Ima li to nešto da Allah ne zna pa mu treba posrednik da ga neko obavijesti o vama? Kako je to slabo i loše shvaćanje vašeg vjerovanja? Dakle, prvo i osnovno jeste vjerovati da je Allah neprikosnoveni vladar i gospodar i da svime vlada. Da daje život i smrt, da daje bogatstvo i siromaštvo, da daje zdravlje i bolest, da je taj koji svim vlada. Ali to samo to nije dovoljno. Još se nešto drugo traži. A to je, traži se da se uzvišenom Allahu tebareke ve taala samo ibadet čini. Ono što proizilazi iz toga, a to je kada shvataš i prihvataš da je tvoj gospodar Allah. I to neprikosnoveni i jedini gospodar kome seđdu činiš i kome se pokoravaš, onda to na djelima pokaže. A na dijelima se pokazuje u tvome ibadetu. Da onaj koga najviše voliš jeste uzvišeni Allah. Da onaj koga se najviše bojiš jeste uzvišeni Allah. Da je onaj koga veličaš uzvišeni Allah. Da je onaj kome seždu činiš uzvišeni Allah. Da je onaj zbog koga se žrtvuješ uzvišeni Allah. Da je onaj zbog koga živiš uzvišeni Allah. Da je tvoj život i tvoja smrt zbog uzvišenog Allaha. Sve što radiš, da je to u ime njega. To je taj ibadet. I to samo u ime njega. Upravo u ovoj vrsti tevhida i u ovoj vrsti Allahove jednoće nastao je sukob između Allahovih poslanika i njihovih naroda. Jer su Allahovi poslanici tražili od svojih naroda da obožavaju jednog i jedinog uzvišenog Allaha dželle ve'ale. Dolazili su svojim narodima i govorili: Ja qaumi abudullaha ma lakum min ilahin ghayru. O moj narode, obožavajte Allaha, vi ne imate drugog Boga osim njega. Isti princip do dan danas i do kijametskog dana neće se izmijeniti. Pa ako danas ljudi ne uzimaju kipove i kumire, da njima seđu čine i njima da kolju kurbane ili žrtve da prinose, ima to na jedan drugi način se pokazuje. Pa ljudi uzimaju za svoja božanstva svoje strasti, uzimaju za svoja božanstva svoje položaje, svoj dunjaluk, svoj dinar, za mnogo sitnije interese se prodaju i žrtvuju. Pa to su ta božanstva zbog kojih su napustili i Allaha i Kur'an i svoju vjeru. Ne mora to biti u obliku kipa. Može to biti na više načina. Nekome čovjek mora robovati. Ili će Allahu, ili će neuzubila svakome drugom. Upravo zbog ove vrste tevhida i Allahove jednoće poslati su Allahovi poslanici. A osnova ovoga tevhida i ove Allahove jednoće jeste la ilaha illallah. Ne ima Boga osim Allah. Ne ima toga koji zaslužuje, koji je dostojan da mu se ibadet čini osim uzvišeni Allah tebaraka wa ta'ala. Da mu se čovjek pokorava, da živi i da umire zbog njega. Da radi sve svoje postupke u ime njega. A to je opet sagrađeno na dva osnovna principa i temelja. Prvi je la ilahe. Odbacivanje svakog lažnog božanstva i svega što ljudi obožavaju mimo Allaha. I što ne dolikuje da se obožava. Illa Allah, a drugi dio je priznavanje samo Allaha kao jednog jedinog Boga, neprikosnovenog stvoritelja. Nekada ljudi su se zavarali i zavaravali, pa su uzimali za svoja božanstva meleke, pa su uzimali za svoja božanstva Božije poslanike, pa su uzimali za svoja božanstva sveštenike i svoje predvodnike u vjeri. Ali im to ništa neće koristiti pred uzvišenim Allahom. Jer ibadet, jer se mora izvršavati pokornost samo uzvišenom Allahu tebareke ve teala i nikome drugom. Ni meleku bliskom Allahu, ni Allahovom poslaniku, niti ikome od ljudi, niti Allahovih stvorenja. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. I poslali smo u svaki ummet, u svaki narod poslanika. Eni'budullah, da obožavate Allaha, wajtanibu at-tagut, i da se klonite šejtana. A sve mimo Allaha što se obožava, to je šejtan i tagut. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi. I nismo ni jednog poslanika prije tebe poslali, a da mu nismo objavili ennehu la ilaha illa ana fa'budun. Da ne ima Boga osim mene, pa me obožavajte, to jeste Allaha uzvišeno. Femen yekfur bit-taguti wa yu'min billah, i onaj ko zanijeće taguta i svaku vrstu šeitana i uzvjeruje u Allaha, faqad istamsaka bil-urwati l-wuthqa, taj se čvrsto prihvatio za najčvršće uže. وَسْأَلْ مَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولِنَا, i pitaj one koje smo poslali prije tebe od svojih poslanika. To jeste, pitaj o onome šta su oni svojim narodima govorili. اجعلna min duni rahmani alihatan yu'badun, jesmo li dali da ima mimo Allaha uzvišenog božanstava koja se obožavaju. Kul innama yuha ilayya innama ilahukum ilahu wahid, reci im o Allahov poslaniče, meni je samo naređeno da je vaš gospodar jedini Allah, jedan gospodar. Fehel entum muslimun, pa hoćete li vi biti muslimani? Drugim riječima, musliman znači hoćete li vi biti iskreno samo Allahu predani? Hoće li vaš namaz i svi vaši ibadeti biti u ime Allaha? Da li će vaš život biti u skladu sa njegovim propisima? Da li će vam cilj biti Allah ili će vam biti cilj vaš dunjaluk? Čemu ćete ići na dunjaluku, tome ćete ići i na ahiretu. Treća vrsta onoga što je dužan čovjek da vjeruje u pogledu svoga stvoritelja jeste da vjeruje u njegova najljepša imena i najuzvišenija svojstva. Ona o kojima smo obaviješteni u Kur'anu Kerimu i u sunnetu Rasula alejhiselam. I to je zasnovano na dva osnovna principa. Prvi je princip da svojstva našeg uzvišenog gospodara Allaha tebareke ve taala nisu ni približno slična svojstvima njegovih stvorenja. I drugo, da vjerujemo u sve ono o čemu smo obaviješteni u pogledu našeg gospodara tebareke ve taala, bez prenesenog značenja, upravo onako kako smo obaviješteni, ali ne upoređujući ga ni sa kim i ni sa čim. A Allah uzvišeni zna najbolje sebe. I tako je o tome obavijestio i svoga Resula, alejsatu vesselam, pa je do nas znanje o njemu došlo. I nije o našem gospodaru dozvoljeno ništa misliti, ni smatrati, osim ono najljepše, osim samo ono o čemu su nam vijesti došle o njim. A Allah uzvišeni kaže: e entum a'lamu emillah, znate li vi bolje ili zna Allah? A njegov Resul alejsatu vesselam, o njemu se kaže: vama jantiku anil heva, on ne govori iz svojih prohtjeva, in huwa illa vahjun juha, sve je to vahij i objava koja mu se objavljuje. Lejse ke mislihi šej, on uzvišeni Allah nije ničemu sličan. Wa huwa as-sami'ul basir, a on je taj koji sve čuje i sve vidi. Pa prvi dio ovoga ajeta ukazuje nam da nema sličnoga Allahu i da se Allah ni sa čim ne poredi, a drugi dio nam ukazuje na to da on ima svoja savršena svojstva. Svojstvo sluha, vida i svih drugih svojstava savršenstva koja su nam rečena o našem uzvišenom gospodaru. Što se tiče pojedinosti o našem gospodaru, mi samo znamo onoliko i ono o čemu smo i kako smo obaviješteni. Kakvoću toga mi ne možemo znati. Kaže uzvišeni Allah: ja'lamu ma bejna ejdihim wa ma khalfahum, on zna ono što je pred njima i što je iza njih. Wa la yuhituna bihi ilma, a oni ne mogu ga obuhvatiti svojim znanjem. Ne mogu svoga gospodara tebareke ve taala svojim znanjem obuhvatiti. Jedan vrlo važan princip u našem vjerovanju jeste princip, kako u radu tako i u vjerovanju, jeste princip da smo svjesni da nas uzvišeni Allah tebareke ve taala prati i kontroliši. Da navedemo jedan dunjalučki primjer. Kada bismo imali jednog vladara koji bi imao vojsku toliku da je odredio nad svakim od nas jednoga vojnika koji će pratiti naše postupke i koji će biti u mogućnosti odmah da nas kazni zbog neke pogreške i prekršaja. Kada bi se to desilo, da li bi neko od nas i pomišljao pod takvom kontrolom da griješi i da izlazi iz pokornosti takvome vladaru? To se sigurno ne bi desilo. A šta je sa uzvišenim Allahom tebareke ve taala, koji bolje zna i bolje nas prati nego iko od nas, jedni druge, što može da prati. Koji je moćniji da nas kazni nego bilo kakva vojska i bilo kakve snage dunjalučke. Šta je sa našim gospodarom koji zna ja'lamu sirra wa akhfa, koji zna sve tajne i ono što je skrivenije od svake tajne. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ. I stvorili smo mi čovjeka, kaže uzvišeni Allah, i znamo ono što mu njegova duša, kakve mu misli donosi. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. I mi smo mu bliži od žile kucavice, od njegove žile kucavice. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ. Ne progovori ni jednu riječ. Illa ladayhi raqibun atid, a da kod njega nije raqib i atid. Desni melek koji zapisuje dobra djela zove se raqib, i melek na lijevom ramenu koji zapisuje loša djela zove se atid. Ništa se ne može Allahu uzvišenom sakriti. Pa na sudnjem danu kada dođemo, ahsahu Allahu wa nasu. Sve to Allah podrobno pobilježio, a oni su to i zaboravili šta su radili. Pa ćemo reći na sudnjem danu, mali hadal kitab, šta je ovoj knjizi, la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha. Nije ostavila ništa ni najmanje ni najveće, a da to nije pobilježila. Laqad ahsahum wa addahum adda. Sve ih je Allah pobrojao, sve ih je Allah uzvišeni pobilježio. وَعَدَّهُمْ عَدَّا, i precizno pobrojao. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدَا, i svi će mu doći na sudnjem danu pojedinačno. Bez ikakvih vojski, bez ikakvih pratnji, bez ikakvih advokata. Sam stati pred Allaha i sa njim razgovarati. Neće biti između Allaha i njega posrednika niti prevodioca. Kada smo svjesni toga, onda je čovjek dužan da prati i pazi svoja djela. I svi će mu doći na sudnjem danu pojedinačno. Bez ikakvih vojski, bez ikakvih pratnji, bez ikakvih advokata. Sam stati pred Allaha i sa njim razgovarati. Neće biti između Allaha i njega posrednika niti prevodioca. Kada smo svjesni toga, onda je čovjek dužan da prati i pazi svoja djela. I zato se kaže lijebluvakum ejjukum ahsenu amela, da bi vas ispitao ko će od vas bolje da radi. I zato najveći stepen ibadeta jeste da radiš neko dobro djelo, a svjestan si da te Allah prati i kontroliši. En ta'budu Allaha ka'annaka tarah, da Allaha obožavaš i da si mu pokoran kao da gledaš u njega. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak, jer ako ti njega ne možeš vidjeti, budi siguran i ubijeđen da on tebe vidi u svakom času. Allahu la ilaha illa hu El hajjul qajjum, la ta'huduhu sinetum wala nevm. Allah je, nema drugog Boga osim njega. El hajju, živi. El qajjum, koji druge u životu održava. La ta'huduhu sinetum, ne obuzima ga drijemež, wala nevm, niti san. Allah uzvišen. Kada je mu'min svjestan te Allahove veličine, da gospodar nebesa i zemlje, gospodar prvih i posljednjih, onaj koji sve zna, da ga prati i da je svjestan ne samo svakog tvoga postupka, nego svake tvoje pomisli, onda je mu'min jedan svjestan la melđe'e wa la menđa minke illa ilajk, da ne ima spasa niti skrovišta od tebe Allahu osim samo tebi. Samo možeš Allahu pobjeći, a nikako od Allaha. Zatim čovjek mu'min mora biti svjestan činjenice da nije svako djelo kod Allaha prihvaćeno. Sve što radi sa lijepom namjerom ne znači da će prihvaćeno biti kod njegovog gospodara, već je potrebno tome djelu da posjeduje još dva svojstva. Kao prvo, potrebno je da to djelo koje se radi bude u skladu sa onim sa čime je došao Allahov Resul Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Jer uzvišeni Allah kaže: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, a ono što vam dadne Allahov poslanik, to uzmite, to prihvatite. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, a ono što vam zabrani, to ostavite. I kaže: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ, ko slijedi Allahovog poslanika, taj slijedi Allaha, taj je pokoran Allahu. I kaže: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي, reci Allahu poslaniće: إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ, ako vi volite Allaha, فَاتَّبِعُونِي, mene slijedite. I kaže: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ, imaju li oni božanstva koja im propisuju njihovu vjeru mimo onoga što je Allah dozvolio i propisao. I kaže: Allahu edina lekum em alallahi teftarun, je li vam to Allah dozvolio ili vi na Allaha laž izmišljate. Kao prvi, dakle, princip jeste da to djelo koje čovjek radi bude u skladu sa onim sa čime je došao Allahov Resul Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Drugo, da je to djelo učinjeno iskreno u ime uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala, jer on uzvišeni kaže: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ, i nije im naređeno ništa drugo osim da Allaha obožavaju iskreno njemu vjeru ispovjedajući. I kaže: قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ, reci o Allahov poslaniće, zaista je meni naređeno da obožavam Allaha, muhlisan lahu din, iskreno mu ispovjedajući vjeru. Wa umirtu li an akuna awwal al muslimin, i naređeno mi je da budem prvi musliman. Kul inni akhafu in asaytu rabbi azaba yawmin azim, reci: ja se zaista bojim ako budem nepokoran gospodaru svome, azaba i kazne na velikom danu. قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِ, reci: Allahu, Allaha obožavam iskreno njemu vjeru svoju ispovjedajući. فَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِ, a vi obožavajte koga god hoćete mimo njega. Drugim riječima, od toga koristi neće biti. Dakle, drugi princip jeste iskreno to činiti u ime Allaha i ne tražiti nagradu ni zadovoljstvo ljudi time. I treći princip jeste da bude zasnovano na principu čiste akide i vjerovanja. Jer je djelo kao krov, a akida je kao temelj. Vjerovanje je kao temelj, a djelo je kao krov. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve taala: "Omen ya'mal min as-salihati, ako bude radio dobra djela, min zekerin au unsa, bio muško ili žensko, wa huwa mu'min, a on je mu'min, zasigurno će biti nagrađen za to." Dakle, ovdje je šart dobroga djela da je taj koji je učinio, koji ga je učinio, da je mu'min, da je vjernik. A što se tiče nevjernika, to se neće njima, to što su od dobra učinili, neće im se računati da su dobra djela kod uzvišenog Allaha. Jer uzvišeni kaže: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلُ, i prišli smo onome što su činili od dijela, فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا, pa smo ga učinili beskorisnim i raspršenim. Neće imati nikakve koristi od toga, jer nisu radili u ime Allaha sa čistom akidom i vjerovanjem. Ulaika alladina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, to su oni koji na ahiretu neće imati ništa drugo osim džehennem. Wa habita ma sana'u fiha, i propašće im ono što su radili na dunjaluku. Wa batilum ma kanu ya'malun, i propalo je ono što su činili na ovome svijetu. Kao sljedeći princip spomenut ćemo nužnost vladanja po Allahovim zakonima. Kaže nam uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala da je nužno da ljudi sude po Allahovom zakonu i da Allahov zakon je taj koji treba da vlada na zemlji. I oni koji sude po drugim zakonima mimo Allahovog, da to označava jedan od najvećih vrsta kufra i nevjerstva i širka uzvišenom Allahu tebareke ve taala. Kada su mušrici u Mekki rekli Božijem poslaniku alejhi salatu vesselam: "Šta ti kažeš? Šta kažeš za životinju koja krepa? Za životinju koja ne bude zaklana? Koju je ubio?" Božji poslanik alejhi salatu vesselam kaže: "Allah ju je ubio." A onda kažu: "Ti kažeš za životinju koju je Allah ubio da je nečista, a onu životinju koju vi ubijete i zakoljete da je čista. To hoćeš da kažeš da ste vi bolji od Allaha." Tu sumnju su mušrici ubacili bili, želeći da opravdaju to što su jeli strvinu. Jeli su životinje koje su krepale i koje nisu bile zaklane. Pa su na taj način opravdavali to i govorili Božijem poslaniku alejhi salatu vesselam: "Kada je ubio Allah tu životinju, onda je ona čista, a ti zabranjuješ nam da mi jedemo tu životinju, a dozvoljavaš ono što vi ubijete. Znači vi ste po vašem vjerovanju bolji nego Allah." Isto kao što do današnjeg dana ovi današnji džahili ubacuju šubhe i ubacuju sumnje u vjerovanje ispravnih mu'mina, ispravnih vjernika. Pa uzvišeni Allah im odgovara na to i kaže: "Wa inna shayatine", i zaista šejtani, "la yuhuna ila awliyaihim", dostavljaju takav svoj vahij i svoju objavu svojim prijateljima, "li yujadilukum", da raspravljaju sa vama. "Wa in ata'tumuhum", a ako ih vi u tome poslušate, "innakum la mushrikun", vi ste zaista mušici kao i oni. Nemojte ih slušati u takvim njihovim raspravama, već slušajte Allahov zakon. A skrenu li vas sa puta Allahovog zakona, znajte da ste i vi mušici kao i oni. Ovaj ajet nam ukazuje na nužnost sprovođenja Allahovog zakona među ljudima. I odvraćanje od Allahovog zakona i okretanje od njega označava neuzubillah kufr. I zato kaže uzvišeni Allah: "Elem a'ahed ilaykum", zar ja nisam od vas uzeo ugovor, "ja beni Ademe", o potomci Ademovi, "el la ta'budu šeitan", da ne obožavate šeitana. Kako to biva obožavanje šeitana? Upravo po tome što šeitan biva poslušan u onome u što nas poziva. I to je to obožavanje šeitana. "Innehu lekum aduvvun mubin", on je vaš otvoreni neprijatelj, "ve eni abuduni", već mene obožavajte, Allah uzvišeni kaže, "hada siratum mustaqim", ovo je pravi put. Kaže Ibrahim a.s. svome ocu: "Ja ebeti, o oče moj, la ta'budi šeitan", nemoj obožavati šeitana. Šta znači nemoj obožavati šeitana? To znači nemoj ga slijediti u vjerskim ovim propisima, jer ga na taj način obožavaš. "In jed'una illa šeitanem merida", oni obožavaju samo šeitana, odmetnika, prokletnika. "وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ", i tako su božanstva mušrička lijepim učinila mušricima ubistvo njihove djece. Mušrici su uzeli i ubijali svoju žensku djecu, slušajući ta svoja božanstva, slušajući šeitane. Pa slušanje nekoga u vjeri znači njegovo obožavanje. Suđenje po nečijem drugome zakonu mimo Allahovog znači obožavanje toga koji je taj zakon uspostavio. In il hukmu illa lillah, a zakonodavstvo nikome drugome ne pripada osim uzvišenom Allahu tebareke ve teala. I zato danas kada se kaže hoćemo uspostavu Allahovog zakona, sve svi šeitani skaču na noge i ne mogu to da podnesu. I nazivaju ga svakim i svakakvim imenom. Samo da to ne mogne se uspostaviti i ne mogne doći na svoje mjesto. A najveća vjera i najveće uspostavljanje vjere i najveći ibadet jeste uspostavljanje Allahovog zakona na zemlji. Da se po Allahovom zakonu sudi. A slijediti nekoga drugog u takvim zakonima znači neuzubila odreći se Allahovog zakona. Kada je bilo objavljeno Kur'ansko aje ittehadu ahbarahum wa ruhbanahum erbabem min dunillah, uzijeli su svoje sveštenike i monahe za bogove mimo Allaha. Kaže Adi ibn Hatim radijallahu anhu, jedan od ashaba, kako to Boži poslaniće, šta znači to obožavanje sveštenika i monaha? A Resulullah a.s. mu objašnjava da to znači da su ih ljudi slijedili u onome što su govorili u vjeri da je halal i haram, a to nije tako, pa su ih na taj način uzimali bogovima i božanstvima mimo Allaha tebareke ve teala. Znači slijediti nekoga u vjeri mimo onoga što je Allah uzvišeni tebareke ve teala propisao, znači uzeti ga za božanstvo mimo Allaha uzvišenog. Elem tera ilalladine, vidiš li ti one koji jez'umune, misle, smatraju, ali to nije tako, ennehum amenu, da oni vjeruju, bima unzile ilajke wa ma unzile min qablik, da oni vjeruju u ono što je objavljeno tebi i što je objavljeno prije tebe. Yuriduna an yatahakamu ila at-tagut, a oni hoće da im šejtan presudu donosi, jer svako onaj koji donosi presudu mimo Allahove presude, to je šejtan, to je tagut. وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ, a naređeno im je da to zaniječu. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا, a šeitan hoće da ih odvede na veliku i udaljenu zabludu. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, a oni koji ne sude po onome što je Allah objavio, to su pravi kafiri. I kaže uzvišeni Allah, efe gajra Allahi ebtegi hakemen, zar hoću kao suca nekoga drugoga mimo Allaha? Wa huwa alladhi enzala ilaykumul kitabe mufassala, a on je taj koji vam je objavio kitab u detalje. Walladhina ataynahumul kitabe, a oni kojima smo dali kitab i knjigu još od prije, ja'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq, zasigurno znaju da je to objavljeno od gospodara tvoga sa istinom. Fala takunanna min al mumtarin, pa zato nipošto ne budi od onih koji sumnjaju. Efe hukm al jahiliyyati yabghun, zar hoće hukm, zakon i presudu iz jahilijeta, iz paganstva i neznaboštva? وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوْقِنُونَ, a ko je bolji po svojoj presudi od Allaha za narod koji je ubijeđen? وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا, i upotpunjena je riječ gospodara tvoga صِدْقًا istinom, وَعَدْلًا i pravdom, istinom u obavještavanju, a pravdom u suđenju. La mubeddila li kalimatih, nema toga koji će promijeniti Allahove riječi. Wa huwa as-sami'ul 'alim, a on je taj koji sve čuje i sve zna. Ovo su neki od osnovnih principa našeg vjerovanja i rada, našeg cjelokupnog života koje musliman treba da uvijek ima pred očima. Njegovo vjerovanje, za koga živi, kome živi, koja su to dobra djela, šta je dužan čovjek u svome životu da uspostavi i čiji zakon da poštuje i po kom zakonu da se vlada, a prije toga koji zakon da upozna i poštuje. Šta je to najvažnije u njegovom životu da ne bi bio slučajno skrenut od mnogih šejtana koji pozivaju na krive puteve. A jedan je jedini pravi put, put uzvišenog Allaha tebareke ve taala, kojim je kročio njegov Resul alejsatu vesselam, za koga uzvišeni kaže: Jasin wal Qur'an al Hakim, tako mi Kur'ana mudrog, innaka lamina al mursalin, zaista si ti od poslanika jedan, ala siratim mustaqim, na pravom si putu. Slijedeći Resula alejsatu vesselam, koji je vjerno dostavio Kur'an i Kerim, Allahovu poslanicu, i praktično nam pokazao kakav treba da bude naš život, dobili smo tim jedan praktični menheđ, jedan princip u našem svakodnevnom životu, tako da nam se ne može desiti sa Allahovom pomoći da ikada skrenemo. Kao što nam Resulullah alejhissalatu vesselam vasijet ostavlja: ostavio sam vam dvoje, nećete skrenuti s pravog puta ako ih se budete držali. Kitab Allahi wa sunnet. Allahovu knjigu i moj sunnet. I zaista je tako. Molim uzvišenog Allaha da nas pomogne na tome putu. Amin. سماء عماد لها وأرض تسير وفوقها قمم الروابي فضاء لا انتهاء له وشمس تضيء بحسبة بين السحاب فشد كيانك الأدنى برب تنال بقربه شرف الجناب طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهاب طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهاب رأيت الله حين الكون ربا جميع الكائنات له تحابي شواهد أنه فرد جليل على رغم المجادل بالكلاب رأيت الله في ذا الكون ربا جميع الكائنات له تحابي شواهد أنه فرد جليل على رغم المجادل بالكلاب تأمل قدرة الرحمن وانظر سيهديك التأمل للصواب ومد الطرف في كل النواحي سؤالك سوف يرجع بالجواب طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي قدوسنا المصاحب في التراب. وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب. ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهاب. تفيأ من ظلال الأرض حينا ولا تغتر يوما بالسراب. وقف فوق القمور فرب الذكرى ستحمدها وتغوي بالإياب. تفيأ من ظلال الأرض حينا ولا تغتر يوما بالسراب. وقف فوق القمور فرب الذكرى ستحمدها وتغوي بالإياب. ورتل نوم في القرآن تلقى يباعدك الثواب عن العقاب. وتابع مرسلا هاد حكيما أشعة حكمة من كل باب. ومن يأمن يا دنيا الدوائي تدوسين المصاحب في التراب. وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب. ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهاب.